Head High, Take Me Away. Een hele coole nieuwe track gebaseerd op de klassieker van Four Strings. Lekkere uptempo vibes, een catchy piano riff en deze vocalen blijven altijd goed. Dat is ook een heel goed begin voor deze Plusmatic bij Tiësto op 538. Het komende uur zit bomvol toffe tracks. In de mix hoor je straks muziek van Yedo en Wempe, Kyle Starkey, Samra Sultan, Bangold en Kiki. Maar eerst een klassieker. Dit is Mac, It Feels So Good. Yeah. 538. Opkomende getalenteerde Nederlandse producers Yenno en Wempe. Hij draaide hun nieuwste release In the Air. En daarna How to Fly, I Still See You in My Dreams. Elvaart rond ook nog Kyle Starkey's rework van Works Your Body Down van de Floor Fillers. Er komt nog meer aan. De volgende is van Auto Flower. Dit is Understand. 538. Please. topplaat in de mix hier in Prismatic bij Tiësto 58. Ik draai de Sympathy van Jost Koen, daarvoor Weska en Kira Maestro, Nowhere to Hide. En ook hoor je ook de Swim Remix van Moby's track, When It's Cold, I'd Like to Die. En dit is een nieuwe release op Musical Freedom. Een hele vette plaat van Sarah Sultan, Catch the Heat. I'm gone. Head missing, I dip, dip. Clock that ain't got long. Pissed up on my own. Right side, it kill. Lifestyle had me wrong. Woke up and then I kill. Ghost on them, I'm gone. Kicks on and I'm gone. Head missing, I dip, dip. Clock that ain't got long. Pissed up on my own. Right side, it kill. Lifestyle had me wrong. Woke up and then I kill. Ghost on them, I'm gone. I'm gone.

hoorde Mr. Sam en Da Fresh, Broken Dream. En daarvoor Azure, Wright, Running, Alt Control en Sinar, Vertigimis. Veel van deze nummers kan je terugvinden in mijn Prismatic by Tiësto playlist op Spotify. Dat is één lange mix waar ik elke week nieuwe tracks aan toevoeg. Dus check hem zeker, de Prismatic by Tiësto playlist. Hier in de mix gaan de tempo omhoog met Amos en Riot Knight plus Zero Gravity. Together we are. 538.